Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bu haftaki programımıza Muharrem Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Zeki Çiçek seslendiriyor. Karanfil suyu neyler? Başına döndüğüm kurban oldum, ağlar dolanırım yar değdi, ağlar dolanırım yar değdi. Eksik olmaz bu zihin.